أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وأن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتونه د سورة الانفال د دوسلویشتم آیات څخه شروع پر څلور سلویشتم آیات باندې دا ختم شو. د دې آیاتو ربط ته ما قبل سره دا دی چې په ما قبل آیاتو کې د بدر د غزا بیان وو او د غنیمت بیان یې وشو چې د غنیمت هلته جمع شوی و د هغه د تقسیم طرز الله عز وجل وشو. نو غنیمت خو ګر مر در جنگ وروسته کیږي، در جنگ د مخ نه وي، په جنگ کې چې شی وګټل سي غنیمت یې بولي. نو د جنگ ذکر یې وسو مګر د جنگ نقشه خلکو ته نه دی ښوول شوی. اوس الله عز وجل د جنګ نقشه ورته لګي چې دا نقشه داره کم وه چې په نیز د عقل د جنګي تکتیک له مخه دا جنګي چې خلک پلان سنجي دغه نقشه په ظاهره ناکامه وه، باید مسلمانان نه وای جنګېدلي، مگر په ناکامه صورت کې علاوه ما وجنګ ور فتح موږ لاره ورکه دا نقشه د ترجید دغه د پاره چې ظاهري صورت هم د کامیابی نه دی. گای خلک وای یاره لږ و نو ځای څنګه ځای نیولی و، الله وای ځای هم دغسې کمزوری ځای و، هم د دوو دښمنانو په مابینځ کې و. دلته علاوه ما خپل قدرت ښکاره کړي، نو د جنګ نقشه هم ږدي او د دې جنګ د پیښېدو هغه حکمت هم الله عز وجل ذکر کوي چې حکمت یې دغه و چې دا جنګ ما پیښ کړي. هغه حکمت یې دا دی چې د مسلمانانو د رجوال سره الله تعالی وزدې کامیاب کوم، دغه می حکمت چې خلک وویني برملاش دا لږ خلک وګوره د ناکامۍ ځای وګوره او بیا کامیاب کېدل. بهر بیرنه د الله پر قدرت باندې ایمان راشي، د الله تعالی قدرت په معاینه کې په عین حال کې په زمن زمن کې پر مؤمنانو باندې نو په دغه حکمت کې انعام هم ورږي. نو چې معنا اسباب ته چې وګوره ستاسو د کامیابۍ چانس بيخي لږ امکان یې نه درلود چې کامیاب شوی وای. نو که خلاصه د خبرې پوهېږي، په تیر کې جنگ بیان شوی دی، اوس د جنگ نقشه، د جنگ د نقشې په زمن کې کومه خبر ورسره ذکر کی؟ حکمت الله ذکر کی. نو دا وځ ما په دغه نقشې کې د جنگ پیښ کی چې هغه حکمت یې چې شې دی کامیاب کړي د مؤمنانو د لژواج سره په عین حال کې. نو دغه انعام هم پر مؤمنانو شو. نو د مخې یو څه انعامونه الله ذکر کړي و د دې سورۃ پنځم آیات څخه چې کما اخرجک د هغه آیات څخه را شروع تر دغه ځای پر مخ کې نور انعامات هم ذکر شوي و. دا به د هغو انعاماتو تکمله او تکمه هم شي چې دا ګر د عرابت شونه. اوس چې ترجمې ته وګورئ، الله عز وجل و اذ هغه وخت انتم شتیشی بالعدوه چې دنیا بالعدوه چې په څنډه کې واست ال دنیا د نږدې څنډه دنیا نږدې شي ته ول کېږي لکه ودې دنیا ته موږ دا جهان ته دنیا ولي وای خدا را نږدې دي در سترګو لاندې دي. هغه بل جهان چې دی چې هغه موږ آخرت آخرت خو نو آخر دی در ګور دروست هغه بیا راځي نو کدا یې په خبره پوهېږي. نو درته هم دا د بدر چې وو خدا سي د غره لمنو دا د غره لمنو بل دی اواره چې راځي راځي د شلاوه بردار اخ پای هم درنو پیل وړو دا ما بین زمیدان مگر دا خوا چې دا د نبی علیه السلام لشکرې په کښې کې وې دا ریګنه علاقه وه، شګلنه علاقه وه، پښه په ننه وتل، دوی پر هغه ښه لوړه علاقه وه دا رقم وه. نو دا ګواه کې د دې میدان د دې شلې یوه څنډه وه چې دا نبی علیه السلام پورې وه، چې دا څنډه ریګنه وه. دوی چې دښمن چې پر کومه خوا هغه وه، د دې میدان بله څنډه وه. نو په دوو څنډو باندې الله یاد کړه، څنډه خو در معلومېږي د لکه د یو مانده یوه غاړه وه بله غاړه، هغه نو پراخ پرس که چې جنګ په کښې کېږي دا خو نو اوس تنګ دي دا مانده چې ښه بردار وي غټ مابینځ کې، آخوا هم لوړه لري آخوا هم لوړه ولري. نو دا یوه غاړه سوله، موږ هغه یې نو بله غاړه سوله، په غاړو یې تعبیر کوي که په څنډو تعبیر کوي، دغه نقشه وسړي. او دغه اذ انتم بالعدوه چې دنیا د ترکیب د لارې چې دي، د هغو دوو خبرو څخه چې مخکې تېرې شوې چې یو مل فرقان یو مل تقل جمعان، د هغو څخه بدل دي چې الله پاک څنګه هلته ویلي وه چې ول پر هغه شکل ستاسې ایمان یې چې الله پر خپل بنده نازل کړي وو، په ورځ د فرقان یې پر نازل کړي وو چې هم د بدر ورځ وه. یو مل تقل جمعان هم هغه ورځ چې عجبې ټولۍ پر له مخ کېږي، پسې درېیم وهم از هغه وخت تاسې پر دې څنډه واستوي پر هغه څنډه، دغه په اتېر آیات کې چې په اتېر درس کې تېر شوی د اخرنی آیات په هغه کې یو مل تقل جمعان یو مل فرقان دواړه ذکر شوي وو، دا د هغه څخه بدل دي. وهم په هغه وخت کې چې الله کوم امداد پر تاسې نازل کړي وو چې ته په دغسې ځای کې وې. بېرته به ترجمې ته اوس وګورو. وهم از هغه وخت چې الله پر تاسې انعام نازل کړي وو، هغه کومک یې در باندې نازل کړي وو چې هغه نو څه وخت انتم چې تاسې بالعدوه چې په څنډه کې واس کومه څنډه الدنیا دا نږدې چې موږ به راوایو دا څنډه نو چې مدینې ته نږدې ده، نږدې والی نسبت مدینې ته واخله. وهم دوی دغه دښمنان د ابوسفیان لشکر د مشرکانو ده، بالعدوه چې پر څنډه وه القصوا، هغه لیرې پر هغه غاړه باندې وه چې تاسې پر دې غاړه واس، دوی پر هغه غاړه باندې وه. په دغه وخت کې چا امداد رالی خو هغه نه وو چې الله تعالی پر تاسې نازل کړی وي، که پر هغه مو ایمان. والرکبو او رکبو هغه قافله، قافلې ته رکب وایي خو جمع د راکب د سپارو، خو هلته وه چې قافله یې رابر کړې وه د مدینې څخه مکې ته چې تلله. رسول علیه السلام خو ورده واره چې د مدینې سره وتی، خو هغه یې په نظر کې نیولې وه چې پر هغه قافله به چې هغه غټ مالونه په کښې کې وه. قریشو د دغه دپاره آمادګي نیول چې دا مالونه چې نو راله چې ګټه یې وکړه، باره به نو لشکر برابر کړو، ور اوس بیا به نو د محمد علیه السلام وسلام که دغه وروکړو د مسافر فیصله به وروکړو، د دا علاقې څه بې ریشې وکاږو ورک بې کړو. رکب هغه قافلې ته وایي چې نبی علیه السلام چې راوتلي وو. والرکب هغه قافله چې وه اسفله کښته وه منکم، در تاسې نو ښه چې د نبی علیه السلام وسلام لشکر ته داسې فرض کړه چې دلته واقع دي، د کفارو د هلته واقع دي، ورته د دریاب پر څنډه باندې قافله روانه ده. قافله اوس دونه مطمئنه سوله چې د نبی علیه السلام تېره سوې ده، چې تر تېره سول هغه مشرکان چې لشکر دي هغه خبر سو چې قافلې نجات پیدا کړي، ولې خو لشکر دا دي دلته سره مخ سو دي وه چې هغه فارغه سوه. اوس هغه نور ډاډه سوله چې که چیرې د محمد علیه السلام لشکر بل پرز وهم که کامیابه کېدي، خو قافلې ته باید چې تو خو تېره سوې، مال خو بچاو سوی دي، خلک جرا وګرځېږي، بره به دوی ما بینځ ته کړو حمله به پر وکړو. نو د یوې خوا د لشکر یوه ډله ده چې قافله ده، لوړه د لشکر بله ډله ده. په دا منځ کې د نبی علیه السلام وسلام لشکر دلته هم لږ دی، هم بېکاره ځای دی، اوبه هم نشته په کښې کې په دغه ځای کې. الله په دغه ځای کې تا ته امداد رالی، کنې دا ځای خو د کامیابۍ نه و. که جنګي نقشې ته وګورې، د جنګ ماهرین داسې ځای ګر سره لشکر نه اړي، مګر خو پیغمبر علیه السلام اچانک په کښې کې وخدې، خو کفار هلته رارسېدلي وو، د اوبو ځای نیولي نو باره چېرې تللې، خو دغه ځای و. کنې داسې نه و چې نبی علیه السلام د جنګ په نقشه نه پوهېدي. پیغمبر علیه السلام د جنګ په باره کې اعلی سرقومندان و، داسې نقشې یې سنجولې چې معنا کفار په هغه نه پوهېدل، د جنګ په طرز باندې پوهي غواړي، هر کوڅه ډاک په نقشه نشي سنجولی، د جنګ چې وکړه هغه یې وکړه. دغه پیغمبر علیه السلام د مجبورۍ څه دلته واقع سو، الله پاک دغسې ورسره وکړه. نو الله خپل انعام اوس باندې وریادوي چې هلته دښمن لوړ ته پر دې غاړه، او کمزوری خوا دې هم په نصیب ده چې شکلنه ده، د دې خوا بیا دا قافله د هغه درڅه تېره سول، او لشکر خو د هغو سره خو هم یو څه و چې د قافلې دفاع کولی. اوس خو دونه کولی شي چې د ابوسفیان د لشکرو کومک وکړي د نبی علیه السلام په مقابله کې، ولې خو مال بچاو سوی دي، خلک عاجزته مړونه ورسره دي. نو والرکب هغه قافله اسپلکشته ومنکم تر تاسې ښه. نو دغه وخت کې چې دي دا مال د هغه یو مل فرقان یو مل تقل جمعان څه بدل شي چې هغه الله تعالی کومک په دغه وخت کې در باندې نازل کړي وو، نو پر هغه کې مو ایمان. هغه مخکې مضمون ورسره راومشلاوه. ولو تواعدتم، الله عز وجل وایي ولو کچیر تواعدتم، تاسې یو تر بله وعده سره کړې وای د جنګ، داسې دا جنګ پېښ شوی وای چې تاسې د مشرکانو سره تاریخ ټاکلی وای چې بس موږ تاسې به جنګ سره کړو، څه وخت یې کوي یاره د پلانۍ میاشت چې پر پلانۍ تاریخ باندې ماپښین به پر پلانۍ ځای سره غواړو، لکه خلک چې سره وځي وره پر پلانۍ ځای به سره غواړو، نو په جنګ سره معلوم کړو. الله که دا جنګ دغسې پېښ شوی وای د وعدې د لارې څخه لختلفتو، لاختلفتم قسم یو تر بل اختلاف سره کړی یو تر بل اختلاف سمانه اصحاب دی جنگ ته ونه کسم اماده کړی وای په یوه خپل د سی به اختلاف پیر سو یو درته ویل شنو دا جنگ د کړو وای وحد اخذ مخلا معنا سو د وخت ټاکل سو دی چې پر دغه ځای اشته په دوغه نه چعداد راغلی وای نو برخ خپل اصحاب مختر باندې راړول وای چې زګه سره دی جنگ ته ونه کول ارس دا جنگ کله د کړو دی په وژنې مده زما درې چند دی زه دغه درې سو جر لس نه پاره یم اسلحه را سره نسته یو پنځه شپږ توري را څخه دي په دغه باندې ته اوس موږ جنګ د نقشه د سکې دلته په اختلاف کې واقع کېده دا یو اختلاف په خپل منځ کې راتلی بل اختلاف دا دی چې د مشرکانو سره هم اختلاف واقع کېدی هغه اختلاف به څنګه واقع کېدی چې یاره اوس پر دې وعده باندې زموږ کار نه دی برابر دا بل تاریخ ته واړو موږ اوس نه یو سره برابر شوي نو خو مخالفت دې دغه سره لختلفتم تش به یو تر بل اختلاف سره کړی په چې شي کې یو په خپل منځ کې اختلاف د اصحابو نظریه به په طریقه سوی وای یو بول چې زو بل بول چې نه زو ولې اسباب ته کتل چې اسباب ته وګوري چې اسباب خو د جنگ نه دي چې سره برابر دي بل د کفارو سره مخالفت په چې شي کې راتلی هغه په دې کې راتلی چې کفارو کې ویل چې موږ کار برابر نه دي موږ د نو څه خبر هغه وعده چې موږ ټاکلې او هغه وعده وسماته ده بیا درځو علاوه نو ما ته د وعده چانس دې ستنه کې درځو وعده سره وکي هغه موږ وای اچانک سره مخصونه به بری سره مخ کړس کنه ته په کاپی لاب سره وانه الله دې مختر کارت چې دوری د زالته مز هغه مشوره ګرځ د په خاطی رسیو جس سپیاجه ولو تواعدتم کچیر تس یو تر بل وعده سره کوي د جنگ او نیټه مو ټاکلې لختلفتم تس اختلاف کاو په میعاد په دغه میعاد وعده کې چې کوم وخت وعده تم راغلی مخالفت په باره کې دی یا به دې وغوته ولا چې په وعده نه خېجب یا کې وغوته نه ویل په خپل منځ کې مشوره سره مخالفه کېدل پر دې جنگ به اتفاق نه وایسي شنو دا رقم نه وسو ولكن دا ولكن سمعنا شيئا اغه دا وعده مطابق جنگ نو سچتی سواده تا کړي دا وعده مو قیګه سره الانه کدر چمره نه به بره پرله ولا غوالست ولكن دون خبر دا وعده مطابق خبره و نس وچ وعده مخ سوي وای به اغه رقم سوي وای نه به بره وسد صد پاره ليقضي الله امرا ليقضي في سلك برك الله الا بك امرا هغه امر كان چاغو مفعولا كدو اغه کار چې هغه کېدوم کې یو د اعلی فاعل کې چې دا به زه سر ته رسوم د دغه لپاره چې اعلی ورزه هغه پیسه لکه هغه نو کوم کار چې اعلی ورته چې روي رسي هغه دغه دی چې اعلی او تعالی وګر د جهان ته بر مله دغه سي وشکاره کې چې دغه دی چې ما قوت ور سره چې لږه مې زه کامیاب کو الله وي دغه زما اراده او نو دغه اراده سره کوم سر ته رسي نو مې سر نه دخل اساو کرا کرا مې راوستاس راوستاس په نت قافله روانه دشمن ته مې راوست هغه مې په دغه سده کې واقع کړه چې د جنگي پوهانو د نظر دا ځای د ناکامۍ او اوس خبره ډیره بر مراسه چې دا جن حق دی د دې جن دعوی دار چې په دغه سده کې کامیاب سوې دي دا ځای د کامیابۍ نو الله زما دغه وشه په سره خلکو ته بر ملاش کار وکړه ان هغه دغه سکدل چې تیس د وعده مطابق جنگ ونو چې وعده مسره کړی وای ولې خو بیا اختلاف پیښ شدی ان هغه بر بر دغه موقع نه و چې كوم يا هنا كوم مرتوى درد يا دعس ولكن دون خبر ده وعدا او يا دي مثال په تور ټاکنه هغه و نسو دغه سي جنگ پیر شو د څه لپاره لي يقضيه چې په سلك الله الا پاک شکاره او پرک الا پاک امرن هغه امر کان چې هغه مفعولا کېدون کې چې دا لا فعل کې دا هغه کېدو په سلا سي چې الله هغه شکاره او بل يهلك چې الله هلاك من ليهلك چې هلاك سي من هغه څوک هلاک چې هغه هلاکیږي عن بینه چې د یو ښکاره دلیل څخه بل هدف دا و پکشي کې چې بارنو چې سي چې د الله پاکم کار کاوه چې معنا دا جنگ پیښ چې هغه مفعول سي بار به څه کار وسی ليهلك چې هلاك سي من هغه څوک هلاک چې هلاکیږي عن بینه چې د ښکاره دلیل د دې په یسته چې بار کم کافر هلاکیږي په خپل کوپر باندې ټینګ وي دلیل به ورته ښکاره دا بنوي چې ما خو نو سر ولاکه خلاص چې دا جن حق دي کنه دي حق راو بینه او ښکاره د جن مرته پیش کی چې د جن د حقانیت لپاره دا دلیل بس کافی دي چې زر ملک راځه په دغه ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام کامیاب کی نو برای به پر کوپر باندې دلیل جوړ چې ته وروره په غلطه کافر سبب انا دی الله ته کولای شي چې ما خو سر نه خلاص دي الله سر خلاص دي سره کمی خوتا ویلو تا ولا پاک فتح په سلاره پر نصیب کز من خبر راه هلك اروز بجنجال الله وصداق خبر پر راه بناس ليهلك ترجمه څنګه سو ليهلك چې هلاك سي من هغه څوک هلاک چې هغه هلاکیږي د پدا کوپار کې عن بینه چې د ښکارا د دلیل څخه ويحيى من حي عن بينه ويحيى او ژوند وک من هغه څوک حي چې هغه ژوند کی عن بینه چې د ښکارا د دلیل د دې په یست چې مؤمن او سیږي حیات کوي اغه بم بر دلیل ورته شکارای په جدا سوګو دلیل چې جن می پر حق دی وروره با لازم کوم کېژن کې ژوند کېژن زبر دغه جن ولاړم دا خو یو ترجمه سو د حیات می د ظاهری حیات او د ظاهری هلاک واغزی چې کافر چې هلاکی اون بده د بینه سه هلاک چې بسترګ به دلیل حقانیت کې دلی هلاک وسی د دوزخ باندې بورته جوړ سي د عذاب باندې بورته جوړ سي مؤمن چې ژوند کوي هغه به ژوندم د بینه او د دلیل دلالې کې چې خپل کامیابی به د سر په سترګو کې دلی چې د الله تعالی د پاره پر حق لار ولاړ انداز ما لار حق د ول د الله تعالی د طرفه دغه سي امداد را تراغلی کې دای سو مضمون پویږي نور ته تفسیر به د بل رقم تفسیر کی یهله کې هلاک سی معنی کافر سی دا هلاک ترجمه په کوپر کړی ول کوپر هلاک څوک معنی هغه څوک هلاک چې کافر کیږي عن بینه د دلیل بارا چې کوپر کیم کوپر به د دلیل څه دی راز کړه کمش بابا د دلیل ورته ښکارا دی کوپر کی نه کی ایمان و یحیی او ژوند کی معنی ایمان راوړي من هغه څوک حی چې هغه ایمان راوړي عن بینه د ښکارا دلیل چې کوم څوک ایمان راوړي هغه به د دلیل د لاري مؤمنه دلیل ورته ښکارا سوی کله اس په دواړو ترجمه په دې یس الله عز وجل د دې پیسې کې څوک مړ کیږي ام به د بینه څخه مړ سي معنی ښکارا دلیل په پستر ګل دلیل به اسلام به حقانیت که څوک ژوند کی چې مؤمن دی هغه بم د بینی او د ښکارا دلیل څخه چی شي معنی ژوند بکی ورته معلوم به چې زما لار پر حق ده یا د حیات د هلاک ترجمه په ایمان او په کفر وکړه چې څوک کافر کیږي ام به دلیل یې دلی سبب بر د باندې نسکور موږ ولا جاهلان نه پیدا علاوه څنګه جاهل په دغه ځای کې ما کمې به د توګه تل جاهل دا بل چې مؤمن دی چې د ایمان لري ایمان یې پر دلیل باندې بنا دی چې هغه کته نو فدا محمد ایمان ویل نه دی وی وی را ور دی دی بس وای برای د جې معجزه د جې شیان خارق العاده ما په دستور ګل دی تدا سو جرسه او جنګول په مقابله کې د زور نه پورو بیا اصلاحي اله کامیابی ورکړه که پر حق نه دا کار څنګه کیږي نو دای بم پر بینه باندې نو به سبا ترجمه راوي چې الله ولکن سوا ولکن چې دا رقم وسو چې دا به نقشې جنگ دلته واقع شه د څه د پر یخ دې چې پیسله کې الله تعالی پاک امرن حق امر کانه چې مو پرودن کې دن کوي د الله په اراده کې لیکل چې دا بزکو چې الله هغه ز تر سره کم لیهله کبره بنو هلاک سمن هلاک هغه څوک چې هلاکیږي یا کافر کیږي عن بینه چې د دلیل څخه و یحیی چې ژوند وکي معنی یا ایمان راوړي من هغه څوک حی چې هغه ژوند کې عین بینه چې دی ښکارا دلیل څخه و ان الله لسمیع علیم و ان الله بشک الله تعالی لسمیع خامخ اوریدونکی دی د جیب د اقوال چې څوک وایي بلکه کفر اقوال وایي هم الله تعالی اوري سزا بور لره ورکي که دغه ایمانی اقوال کې د مؤمن پر کمی هم الله اوري ثواب بور لره ورکي علیم الله علم والدی په قلبی ایمان او کفر باندې چې په ځل کې ایمان دی پاغه ما الله خبر دی ثواب درکې چې په ځل کې کفر دی پاغه ما الله خبر دی عذاب ورلرو کې سمیع نسبت او اقوال او تاسو کده مؤمن دی کده کافر دی او علیم نسبت او هغه د زړه خبر او تاسو په ایمانی خبر دی که کفر خبر دی نو سمیع علیم دواړه پر له جوړه کړه ولی خو ایمان او کفر دواړه چې په جبو په ځړه په دواړو کې ول کېږي به شک الله سمیع او ریدون کې دی د چا د اقوال د کافر او د مؤمن علیم خبردار دی د چا د احوال د کافر او د مؤمن د زړه په حالاتو باندې خبر دی پس یو الله عز وجل اذ هغه وخت در په یاد کنو یوری چې در ښکارا کړه کوه تاته هم دی الله الله پاک په منامه کې په خوب کې ستا قلیلا لر دا د بدر په مسدغه چې دی پسر روان سول په جنگ پسې چې د قافله خوا کاټس نو خو نسخه خونه جره غل چې دی وګان چې خبره په دغه جریان کې الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې وشکارا کړ چې ستا جنگ د دغه لشکره سره کیش په خوب کې لږ الله وشکارا کړ چې څونه پاره بار چې نبی علی السلام راکښین سی بار له جنگ ته خوځو چندو خلق نه جما په خوب کې ولیدل پر کامیاب وي د اصحاب زړه به ادارې د پیغمبرانو خوب خوم د وحی حیثیت لري لکه وحی بار لږ دی ولا چې پر کامیاب وسه ولا چې ارسو نه فوج راېستلې لږ دی نبی علی السلام دا وایي چې لږ دی الله وایي دلته هم ما تا ته دا وکړ چې په خوب کې مې لږ د ښکارا کړو دی لږ و پر تا ډیر و تا ته مې په خوب کې دا ښکارا کړل چې دا لږ دی چې پر رجلا ورسې چې جنگ پیښ ویل خو ته کچیر خبر سي چې هغه دوه ډیر جنگ نه پیښې په اصحاب کې د سې تور راځي برای یورو په لوی لاس مو عمر کور ورځه دا رقم وای نقشې را بدلی شي دا جنگ از هغه وخت یوری چې د هغه وخت پر پیاد کوي چې د ښکارا کړل کوه تا ته وردا کای یو مفلس د یوری دا هم بل مفلس ښکارا کړ کوه تا ته هم دی چې الله الله سو وخت په منامه کې په خوب کې ستا قلیلا لږه در تشکارا کړ تا چې اصحاب تو دی خورا جلا ورسو بل خوف نه نکنه دی ولو کچی اراد ښکارا کړی وس کوه تا ته هم دی کثیرا ډیر کې یو پلا داس کړی چې الله تعالی تا ته دی ډیر په خوب کې زلول دونه قدر چې او دا څونه دی لفشلتم تسبب یزرسی وای الله پاک وزرمو دسته اچاو چو د دوه نرشکر سره د مج بیا اسلحه منسته دا فشل دا د زړه اغنی چې برای ورور زړه می د کوګل لدی وخت یې بار شوی بار خطا شي بار خطا کې د لاس کته شي پر اغه رقم دې دی چې اغلی سونه دی ولو ارا کچیر در لیدلې وای کو تا ته الله پاک هم دی کثیرن ډیره د شکار کړو ډیره در لیدلې په دې خوب کې لفشلتم تسبه به زړه سی وای ولا تنازعتم او تسبه تنازع اختلاف کړو په الامر په امر کې د جنگ خپل په منځ کې مو اختلاف سره واقع کړي چرور دا جنگ د کړو دي خو خپل نه ځو بله په لوی لاس ولا که ځم په خلکو وجل سم دا غس نظریه ولا خلکو نه پیښ خو پیښ چې خدای نه بیا سم اصحاب کوم انسانان ونه خو غوتم دا رقم مرګ درلو دي دا غس درجه درلو دي دا غس درک درلو دي چې دلرو د دې جنگ ته وګور ولكن الله سلم ولكن دون خبر ده الله على پاک سلمه سلامتی وګرزه ولاس د بیزړتوب او د اختلاف څخه نه په خوب کې لږ د ښکارا کړ ام دې بیزړتوب لاړ جلاور اس وچ نبی علی السلام خوب دې دل دې ورور لږ دې پر درځي ام منازعانه سو پیښه چې جنگ نه کو درځي ګرته په اتفاق باندې پر روان سول کچیر دا کار نه وای سو چې لږ نه وای ښکارا سی خدای دوار خبر پر را بینه کې ام پښلو بیزړتوب ام دا تنازع تنازع خو پیژنې اختلاف په خپل منځ کې بارا د جنگ په باره کې اتفاق نه پیښې دي اختلاف پیښې دي پښل خو نو پیژنې به زړه چې څوک مخ ته نشي تلای په تیس خو نو ټلیفون استعمالوي ا رساله او خط چې واسطه چې د چا ټلیفون عربي چې رساله نه سي ولر برای فشل ته رساله رساله معنا به زړه سو نه سي تلای غړي لاند سو وی پیسې نه ست پکشي چې پیسې پکشي کې بل دا جرأت ولا یزي در ځای ځان رسي نو فشل د دغه ځای سره اخص سو وی ل فشل تم تیس به زړه سي وای معنا شاته به بارت لای ځان مدر هدف نو سره سوالي انه عليم بذات الصدور انه بشک دغه الله علیم خبردار دی بذات په خاوندانو سر اسدور د جګرو د جګر خاوند نو څوک دی د سړی نه یادی د جګر خاوند هغه خبره ده چې سړی د جګر چاته نه راباس تر خپل نه راباس ډیر خبرې زموږ سره په جوړو کې داسې ست چې نه غواړو چې هیڅوک لا به ما خبر سي در مرګ پوری دی رسر کدا اس په مزمن پوس اس اس که دغه ته نو ذات صدور وای هغه خبره چې خاوند د جګر د جګر د باندې ځان چاته نه ښکاره کی علاوه په هغه خبرو مزه خبرې منه نو دا ما تر عمل مده لکه په خوب کې دی ډېر ښکارا کړی وای تیس کې پښل عمره تلی تنازع عمره ته داسې د ژر خبرې ما ته معلومه دي یو صحابي به ژغ نه کولای مګر به ژبه وای تک دې به ژر نه غشتلای او تنازع به پزری کوي منه مخالفت به چې دا جنگ کو د کړو نه دی نو الله په دوه خبرو خبر دی خو ته په خوب کې څنګه ښکارا کړل پر دې لاور کراس پښل به ژر ته بلاري او هغه خبره چې تنازع دا هغه وراره ګرد ویل چې ورور دا جنگ د کېدو دی نبی علی سلام خوب دې دلیل چې لږ الله وای دا کار ما ته نبی علی سلام سره کې په خوب مله جوش کار کړ نو دوه چا دې دی واغې ور بارې ول دال لږ جنو دا بل آیات راس و اذ وام هغه وخت در پیاد ک یوری چې در ښکارا کړ کوم وته سیته دا کوم چې دی گای گای و ور سره ولي کل چې کوم و ویل سی علیهم دا غره کم دی علیهم و ویل سی علیهم و لغضا یعنی په ځینو قراتو کې دا غره کم دی ته دالی کل کیج اذ یوری کوم هم اذ یریکم هم اغدی امور سره لیکل سوی دی ام ویل کیجو ورخندې ور کړی دی و اذاغه وخت در پیاد ک یوری چې د ښکارا کړ کوم و تسته ادمه خې خیواز و نبی علی السلام ته خطاب کوي ته ته مې د ښکارا کړو خو د خوب مسله دا اوس دی وشو مسله ده په دغه خطاب وګورد ته وکي اصحاب نبی علی السلام ګرد خوب خیواز دل درې ا د خوب رویت کې لادی ابي کیرس دا اوس د خوب غیر نه دی چې دلته سره مخ کېده دغه ځای الله ور یادی دلته مالا د ګورد در سترګو دی ته چې دا کوپر ل ښکارا سوی په روایت کې راځي تفسیر شریف راوړي وايي حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خوم ولاړو په جنگ په سب کې ولاړ دي خلک اجي برابرۍ کفار اخو ته سب برابر کې برای دا بغل سړي ټول برای ولا وی اي بوله یا رزم دا وی په شاو خو کې به الله در سترګو وی نه پاره وښه کړ کنه زر نه پاره زر نه پاره ولا وی اي بوله هغه به سرته سل خو د شک او تلې ته به ځو اغه تسل کده شکار کی د اصحاب ته دی لږ شکار کده د حدیث کی د روایت موجود د غزای علا ور یادی وسیس په سترګ کی جنگدل اس ام لږ د شکار کول کنیز غستل د زړه بار نیو دی نو و ای زغه وخت پر یاد کی دا ګرد نعمتونه جمال د حکمت په بغل کی نعمتونه منتونه الا پر د مؤمنانو باندې یادی چې دائم در سره کړي حکمت که هغه چاره ورځ د جنگ پیښه او مچ خبر روشانه ست د ابد د پاره چې حق باطل چې پر لو جنگی حق غلبه وړي نو هغه وخت په یاد کې یوری چې د ښکارا یک کوم متش ته هم دی په ویښه یاد دی چې جان څه وخت اذا هغه وخت التقیتم ګورل کې اذا التقیتم و ما نام دې ته ذکر کې دا د خو واقعا نه دی یو شه اذا هغه وخت التقیتم چې تش سره ټکر کېدل سره ملاقات کېدل دلته په سترګې کې لړ د ښکارا چیرې فی اعیونکم په سترګو کې ستسي قلیلا لړ ښکارا مې کړه وته سته چې ملاقې کېدلس په اعینکم په سترګو کې سیس کفه منام کې په خوب کې نه په سترګو سم چې ګوښه جوړ تک ته قلیلا لږ دلته مکمه خبر از ده چې سترګې گای گای دغه رقم دي چې الله عز وجل اړ یې سم سترګې شي تر سترګو بل رقم کېږي لږ در سترګو ډیر سي ډیر در سترګو لږ سي کدای سو مزمن پوس واس کافران دی گای گای لژ مجاهدین در سرگو دیس برای مزک گرد د شپن خلق ور از اساس سوی چیز مری خوشل نه بار دی گرد مزک در سرگو سپنه سپنه کیری چې گرد در روانو الله عز وجل در سرگو جد غلط کړ یا دی مثال په تور ډیر تر سرگو لژ سره کدا غ وخت عدل ته کفار تم دی لژ مار مدل لژ ام و مؤمنان ته بیا کفار لژ مار مدل خو لژ نو الله تعالی د مؤمنان سرگ دغه رقم کړی چې ډیر لژ معلوم وله نو سترګه خارق العاده گایګه الله تعالی اړي ته بنو سم سړی په ست کې سړی ته سترګې نه دغه وي سترګې مې درلوې خو الله دغه سره ښکارا کې نو سپو وکم سترګې دغه رقم شه د اصحاب سترګې الله ور دغه رقم کړی ډیر در سرگو لژ مار مدل نو چې تاسو ملاقې کېداس دې د ښکاره کې په اعینکم په سترګو کې ستاسو قلیل لږ ويقللكم في اعينهم نه یوازې دا چې تاسو دې لږ من مدلې کفاره ته نو ته ډېر من مدلې یا ويقلل على الجولاسكم تسي في اعينهم په سترګو کې دې کې به د دې په سترګو کې لږ ول او دې خپل حقیقي ام لږ دې د کفار په سترګو کې ام لږ مل میږي معنی علاوه دا غو سترګې معنی چې اړول شته ډېر ورته ښکاره کړم دا غو سترګې چې څنګه به هغه سيته وګدل ته لږ ویل لږ ویل دي ستا په سترګو ما چم وکي چې دا ډیرو ته ته ملش کاره کینو نو دا کار به الله پاک ویل کې چې دا ما ته لږ کاره کوي ما ودا ته لږ کاره کوي خو الله ما در ټول چې جنگ وم پرځم جنه جنگ دی بل رقم نه کاوه ولي يقضي چې په سلك الله الا عز وجل امرا هغه امر کان چې مفعودا کدونکو ګوره به هغه خبر را لکه نه مخکم دا خبره چیرې سي چې ولي يقضي الله امرا کان مفعولا په دا اول آیات کې چې موږ سبق را شروع کینو دا خبره چې الله ول دغه کار زه سرته رسوم چې دا کېدونکو یوزنا په علم کې چې باید مؤمن حقانیت ثابت کړم خلکو ته چې مؤمن پر حق دی نو څنګه ثابته دغه خبر ارڅو کې دا پر حق دی هغه خبره جنه منم علاوه چې عملانې ورته ثابت کړم چې حق نه وای پر دغه خلکو څنګه غالب کېدی مرهم دار هغه باکل دا حق دی هغه آیات مون په یاد شلته پر دغه دی یقضي الله ک امرن کان مفعولا برته هغه خبره بیا را معاده کړې نه کړې دغه د پر علاوه یو تر بل په سترګو کې لږ لږ سره معلومه ورس چې جنگ پیښ سی یقضي چې پیښه لو پرک الله علی امرن هغه امر کان چې هغه مفعول کېدونکي و الى الله ترجع الامور کته دا د غس خپل پیښه سو سترګې مې د خوب او یاسګې شي نه معلومه الله وایې ټول عمر الله تعالی چې کیش یو وزره یو بلک د درخت ولا کده الله به راځي شي وس نو دا چې دوغه نه پوه چې تاسو په سترګې کې لږ معلومه الله دا کار خپل سو دي دا ما کړی دي دا چې ته د په سترګې کې لږ معلومه دي دا ما کړو چې د سترګې په خپل حال پریښه ولې سمې ته معلومه ولې چې څونه وی هغه سره لږ به په واقع کې مړ به دم لږ دي تاسو سترګې به درته سم قلب وکړي لږ مې درته ډیر مې درته چې شګې درته لږ مې کې دا ما کړې دي سمه کو چې دا دغه اچانک پیښه اچانک پیښه ده نه دي و الى الله الا عز وجل ترجعوا ورجرجه په اعتبار د خلق د اراده الامور ټول امور چې علای اراده و نه کې علای خلق و نه کې کار نه کیږي نو دا ګرد د غزا د نقشه چې پر دغه رقم جوړه ده الله وی دا ما تر هغه دي دا ما دغه رقم کول حکمت ویم درو شو چې علای پکتنو په خپل دوست ولې دغه رقم چم کې چې وده ته کوم زور یې ځای پلاس ورکي هغه د زور ور ځای پلاس ورکي هغه د خو او به ودلته او به نه وي او دا د محاصره کې وجب غل کیم دشمن را قافله چې هغه بغل کیم دشمن دی په منځ کې واقع کی دا نو د دوست سره سره یې الله وی هو دا زړه رسول سره کوم ولې کامیابی مور کول چې په دغه ځای کې کامیاب نه کې اسباب هم ګرځي د کامیابی کامیاب هم شي خلک براغه واغه پټ قوت ته ځینځي چې دلته د جسر پټ هم دا در سره و پرې ورور خو اسباب دغه نور سره په دغه باندې دغه نه سمبال و لکه د ازمر جهال نه دینو چې د مجاهدین پر کامیاب سي براوي ورور پنځه پای ور سره وس نور تو چور نشي بل ځای سره کښې نه ومه خو برج بایټ دغه نه قدر چې په قران په یو پلا ګرځ د پنجاب ور برباد کړ دلته درې پنجاب پیان راځي چې په خپل کلی کې وس غلول هغه ځای ته نه ګوري چې د جه خبر پای خونه دغه راوز چې پنجاب پیان پر ما زور ور دي نو خو دغه سوي چې مؤمنان و د الله اکبر نه ریز ور سره وکړي پر پنجاب ولې تاوان که پنجاب در باندې غشتلې دي دغه چې د استا ملک ته درل په خپل کور کې ځینې زغلې نو خو بل پنجاب ته تسلیم سنو بارا خو بیا خبره خلاص اسوله نو خو در باندې غشتلې دي په دغه شر مم نه پيږي چې دا خبره چې کوم خو هغه معنا سو بل ځای تور لنګي بوله دل خورې بوله دلته بارو نو هغه پنجاب کان ور سره ونه مسکر نو پنجاب یې معنا کوخ دي چې باندې درلې ته زغلې بارا من کا پرېږدم نو خو لا به غشتلې چې پنجاب پی در باندې درغله چې ور پنجاب پنجاب ځه پر زوره ورن پر لا به دا باندې بارا کې هغه باندې قوت ته نزي چې دلته د الله اکبر په ناره کې خبره چې دلته هغه د الله عز وجل نوم هغه کلمه او هغه حق سړی ټینګ په هغه ځای کې خبره ده. دا کلا داسې وایي د مثال په طور چې دغه مجاهد سل په سله کې د الله وجل ته لاس راشولی غلطي نه وای په کښې کې په خدای چې دا رقم شیان خو موږ لیدلي وای داسې کرامات او داسې معجزه اوره شیان به سړي لیدلي وای چې بار بیا څه د سر ورته وتوري. دلته الله پاک ما په دغه د خپل دوست سره دغه چم وکړي ځای مې کمزوري په لاس ورله ورکړي او کامیابي مې ورله راورکړي چې دغه خبره زه روښانه کړم خلکو ته چې حق چې هر ځای د دې امداد د دې راپورته کول الله وایي دا زما په لاس کې دي ما ته راجع کېږي پر اسباب دا شیان نه دي بنا الله عز وجل د ټولو مجاهدینو امداد دغه رقم وکړي لکه د بدر د غزا ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.